राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 25 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी राम। देखो एक सत है एक असत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं होती, असत असत ही होता है, सत सत ही होता है। तो जो ये दिखता है सुनी असत है, महाराज का सत्ता स्थायी सत्ता नहीं है, सीधी एक क्षण बदलता, प्रत्येक क्षण क्षण प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, बदलता ही रहता है, निरंतर बदलता ही बदलता है, बदलता है। और जो सत्सव जो परमात्मा है वो एक रस रहता है, सही है। इस बदलने बदलने में रहने का नाम बंधन है, और बदलने से छूट करके न बदलने में चले जाए तो ये मुक्ति हो जाती है। तो ये जो असत संसार है ये तो एकदम बदलता रहता ही है, इस बदलते रहने से इनसे अलग होकर और अबदने में रह जाए और मिश्र हो जाए तो इसको मुक्ति कहते हैं। तो सदवस्तु सदा ही ऐसे ही रहती है, असत वस्तु बदलती ही रहती है। अब असत में सदबुद्धि कर लेते हैं ये बंधन होता है, जो असत संसार है खरभंगुर है, एक क्षण में स्थायी नहीं रहता, उसमें सदबुद्धि कर लेते हैं, है ये भी जो है मान लेते हैं, इससे हमारा बंधन होता है। क्योंकि है नहीं है ये चीजें, आज देखा जाए तो इतने सही दिखते हैं, आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, जो 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे, तो पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे दो बात, और तीसरी बात ये प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी वह रूप नहीं रहता, हरदम बदलता है, तो हरदम बदलता ही बदलता है, इनका स्वरूप है, फिर ये सत्ता स्थायी नहीं है, ये बदलता ही रहता, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। तो हरदम बदलता है मैं स्थाई मान लिया, अब मान लेते हैं कि हमारा घर है, ये हमारा कुटुंब है, हमारी वस्तु है, हमारे रुपये है, सब बदलते हैं, सब बदलने वाली, सब बदलने वाली। जब ये जितने बसे हैं ये सब जब माँ के जन्म लेते हैं उस समय में और तरह थे, और वो बदले बदले गए, कितने बदल गए, कितने बदल गए, कितने बदल गए, और ये बदलते ही रहता है। फिर भी जीवे तो बदल जाएंगे, मरते बदल जाएंगे, बदलने बदलने में रहता है। इस बदलने को जो सच्चा मानता है यही बंधन है, यही बंधन में पड़े हुए हैं, ये बंधन में होते हैं, और वे बंधन से रहित हो जाते हैं, जो सत्य चीज में सिद्ध हो जाते हैं, असत वस्तु हो गया रहते हुए भी असत में स्थित रहते हैं, सिद्ध सत्य में रहते हैं, सत्य में ही नित्य सत्य में स्थित रह करके सब काम करते हैं, तो ये नित्य ही सत्य में रहते हैं। तो अपने को सत्य में जाना है, अपन ये बात है कि असत में नहीं रह करके इनको क्षण भगोर समझ कर इससे अतीत जो नित्य सत्य है हरदम रहता है एक रूप से नित्य निरंतर, उसमें स्थित होना है, उसमें सदा के लिए स्थित हो जाए, यही वास्तव में मुक्ति है। ये बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इसे मुक्त होकर के फिर जो परमात्मा है वो एक ऐसे है कि सतासत दोनों से विदेशन है। ये सतासत दो निष्ठा तो लौकिक है और वो परमात्मा की निष्ठा वो अलौकिक है। तो सत से छूट कर असत गए, असत से भी अगर परमात्मा के प्रति ले जाएंगे तो वो जो है प्रेमी, भगवान के प्रेम करने वाले, तो प्रेमी तत्व में पहुंच जाना है ये सबसे श्रेष्ठ है। असत से निवृत्त हो जाना, सत्व प्राप्त हो जाना, ये मुक्ति है। और परमात्मा से प्रेम करना ये भक्ति है। भक्ति में पहुंच गया तो सब ठीक हो गया, क्यों भक्ति में प्राप्त हो सके, प्राप्त हो गया वस्तु, और अभी ये अप्राप्त है, वो वस्तु प्राप्त नहीं है, वो है सबके बीच में है, मौजूद है, परंतु नित्य प्राप्त होता वो अभी अप्राप्त है। अप्राप्त की रही है, अप्राप्त की रही वो है, उसमें स्थित रहते हैं, उसको समझते हैं तो वो नाशवान में रहते हैं। और असत से ऊंचे उठ जाए, सत में स्थित हो जाए तो सत्य में प्राप्त होते ही नित्य सत्य में स्थिति हमारी रहेगी। तो वास्तव में असत से ऊंचा उठना है, असत से ऊंचा उठेगा जब तभी कि जब असत में आसक्ति है, कामना है, प्रियता है, इसमें आकर्षण है, तब इसमें फंसे हुए हैं, इसमें सुख दिखता है, संसार का सुख दिखता है, तो दिखता है सुख वहम पड़ता है सुख का, और भोगते हैं दुख, वहम तो सुख का पड़ता है, भोगते हैं दुख, तो दुख भोगते रहते हैं, तब इसमें स्थित रहते हैं। तो इसमें स्थिति दिखती है हमारी, ये वास्तव में दुख में सुख बुद्धि कर रही है, अनित्य सुषे दुख अनाथ नित्य सुषे अविद्या, इसे नाम अविद्या है। दुख में शुभ बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुद्ध में शुभ बुद्धि, नित्य में अनित्य में नित्य बुद्धि, ऐसे जो धारणा है इसे नाम अविद्या है, अज्ञान है, ये उल्टा दिखता है। ये संसार सच्चा दिखता है और परमात्मा पता नहीं, परमात्मा कैसा है कैसा नहीं इसका पता नहीं, और संसार दिखता है सत्य, ये सत्य नहीं है, ये तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता बदलना ही सुख, हरदम बदलता ही है, हरदम बदलता ही है, बस एक रूप रहता ही नहीं, बदलना सुख बदलना निरंतर बदलता, हरदम बदलता बदलता रहता है, नित्य निरंतर नित्य निरंतर बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो ये नित्य नहीं बदलना है, इसमें इनमें मिथिल है कि बदला, इसे इच्छा न लगे सबको सुख पहुंचा है, ऐसी इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, हमारी कोई सहारा नहीं, इसीलिए बदला वो कर्मियों का रहता है। जो कर्मी योग है, जो शरीर आदि मिला है हमारे, वो ये कर्मयोग की सामग्री दी है, शरीर आदि जितनी ये कर्मयोग की सामग्री है, तो ये हमारी नहीं है, ये संसार की है, और संसार की सेवा में लगाना है, संसार सेवा में लगा दे संसार की वस्तु हो तो बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि असत का त्याग हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की सेवा में लगा दिया, सब सेवा में, इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, अभिमान नहीं, ये नहीं कर गए, सब की सेवा कर दिया, तो कर्म योग हो जाएगा, और कामना रखेंगे तो कर्म योग होगा, ये कर्म योग नहीं होगा, कर्म होगा कर्म, कर्म और शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म का फल सुख और दुख दोनों होते हैं, तो सुख और दोनों भोगते रहेंगे, ये भोगतापन है। तो तो भोगता पर रहित होकर शांति में स्थित हो जाए, ये असली सही प्राप्ति है। तो संसार है ये क्या है, ध्यान देना है, ये केवल दूसरों की सेवा करने, दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपने भोगने के लिए है ही नहीं। तो भोगे तो है, चीज जाएगी नहीं, इस वास्ते ये सेवा करे, सुनी सेवा करे, अपने सेवा में लगा दिया, इसको सेवा कहते हैं। सबको सुख पहुंचाना, सर्वे भवन तो सुविधा, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी नहीं रहे, सर्वे आनंद मंगल रहे, कोई दुख का भागी न बने, ऐसे भाव से इनकी सेवा करते रहना है। ये इनकी सेवा करते रहना, ये कर्मयोग है। और इन कर्मयोग करते हुए अपने अलग रहना इनसे, इनसे निर्लेप, इन्हें कोई संबंध नहीं रहना, ये ज्ञान योग हो जाएगा। और भगवान में लग जाए तो भक्ति योग, भक्ति योग हो जाएगा। संसार का सुख होगा तो जन्म मरना पड़ेगा भाई, ये प्रकृति है परमात्मा की, इन प्रकृति से सुख लिया तो जन्म मरने में जाएगा, प्रकृति से ऊंचा उठ गया तो ज्ञान योग हो जाएगा, और परमात्मा में लग गया तो ज्ञान भक्ति योग में चल जाएगा। तो संसार की सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, घर से लेकर बाहर सबको आराम कहां से पहुंचे, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों को सेवा करना, ये सिद्धांत अपना मान लिया कि सबकी सेवा करना, सबको आनंद देना, सबको निर्विघ्न, सबकी शांति पहुंचा, तो सब निर्लब हो जाए, शांति हो जाए, किसी को शांति न रहे, ना कष्ट दुख हो अपने, कोई दुखी दुखी न रहे, सुख रह जाए, निरंतर निरंतर सुख रहे, शांति में आनंद रहे, तो दूसरों को सुख बनाना, तो उपकार करना हरदम। सुख है संसार का सुख भोगने के लिए नहीं है, संसार का सुख तो देने के लिए है, भोगने है नहीं, क्योंकि सुख नहीं है, ये तो दुख वाले महसास बताओ, पुराना जन्म है इसलिए दुख वाले या दुख वाले, जैसे औषधालय होता है, जन्मस्थालय होता है, जैसे पुस्तकालय होता है, इसे संसार दुख वाले अशाश्वतम, दुख वाले है, दुख वाला है, तो इसमें दुख ज्यादा है, सुख नहीं है, सुख का तो लोभ है और पाता दुख है, तरह तरह के दुख पाता रहे, सुख का बहम पड़े, वो बहम के कारण से इसे काम से रहता है, केवल बहम में बहम बहम में अपना काम से रहता है, दुख दुख ही होता रहता है, दुख भोगता रहता है, बहम सुख है, इतना सुख हो जाएगा, इतना उधर सुख हो जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा, सभी कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सुखी हो गए भाई, हम सुखी हो गए अभी तो, गाँव के लोग वर्षा हो जाए तो सुखी हो जाए, अरे वर्षा होने के बाद देखे तो गाँव में सुख हो जाता, गाँव में आदमी कम रह जाते हैं, सब जंगल में चल जाते हैं, बह महता सुखी हो गए, सुख ऐसे होते भाई, रात दिन भगत नहीं मिलता बात करने को भी, अब समय नहीं मिलता, वो खेरी करनी हमें, तो इस बात से सब दुखी हो जाते, बहम होता है तो संसार में सुख नहीं है, दुख है, परंतु थोड़ा सा सुख लोभ रहता है, उस सुख भोग में सुख, और उस भोग में सुख दिखता है, उसमें आराम दिखता है, जो नहीं है वही सुख नहीं मिलेगा, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, बहम रहता है सुख का बहम, और दुख भोगते हैं, ये संसार का कायदा है, दुख आ रहे हैं ना, दुख आ रहे हैं, दुख आ रहे, आफत आफत आफत आफत, एक दुख से आप दंग गच्छा पार व्यवहार पर से जैसे समुद्र में समुद्र के पार जावे ऐसे ये दुख चला जाएगा तो ये बस सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा। आराम आराम होता नहीं है, इसमें आराम नहीं होगा। आराम देगी आसक्ति मिटेगी, इसमें राग मिटेगा, आसक्ति मिटेगी, अभिमान मिटेगा, तब होगा, इसमें सुख नहीं है। उसमें सुख पहुंचाना और आराम पहुंचाना और आनंद सुख देना, जिसकी वृत्ति ऐसी हो जाती है वो सुख भोग से ऊंचा उठ जाता है। वो भोगों में वो सुख नहीं मानता है, वो तैने में दूसरों के सुख में सुख होता है। इस वजह संतों के नक्शों में पर दुखो दुख सुख सुख देते है, पर दूसरों को सुख देने पर सुख होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। दूसरों के दुख से दुखी होते हैं उनको अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता उनको, क्योंकि दूसरों दुख से दुखी होते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, तो दूसरों सुख पहुंचाते हैं तो वही सुखी हो जाते हैं। तो सुख में रहते एकदम मस्त रहते हैं, सुख में आराम से आराम बनता है, सबको आराम पहुंचाता है, सबका हित करना है। सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र हित में उनकी प्रीति होती है, रीति होती है, जिससे कि सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, कभी दुखी ना रहे, सदा ही सुखी हो जाए, इसलिए सबको सुख पहुंचाना। तो जिसके हृदय में ऐसा भाव है वो दुखी नहीं रहता, सुख देने की जैसी भाव है वो सुखी नहीं होता। जैसे खेती करते हैं तो खेती में आराम नहीं मिलता है, आराम परिश्रम मिलता है, परिश्रम मिलता है खेती हो जाती है। इसी तरह से दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, उनको सुख अक्षय सुख मिलता है, अक्षय सुख। दुनिया में तो रिवाज ये है कि बाजरी की बोए तो बाजरी ही मिलती है, गेहूं बोए तो गेहूं मिलता है, जौ बोए तो जौ मिलता है, जो बीजा जाए मक्की तो मक्की मिलेगी। पर इनमें हर मार्ग में ऐसी बात है कि वो त्याग तो करे असत का और प्राप्ति होती है सत की। वह नाशवान सुख दूसरों को देने से अविनाशी सुख मिलता है, ये एक विचित्र व्यापार है। उस विचित्र व्यापार से सुखी होते सभी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल में रहे, और आनंद मंगल आता रहे, किसी को दुख न हो, संताप न हो, जलन न हो, ऐसी बात बीच में। तो ऐसे सुख होने से, सबको सुख पहुंचाने से अंत में सुख ही सुख मिलता है, सुख रहता है, आनंद रहता है, आनंद। तो इस तरह से सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति होती है, रति नाम प्रीति। अपनी प्रसन्नता किस बात में, किसों के सुख पहुंचाने में, सबको आराम पहुंचाने में, सबको आनंद देने में, सबको खुश रखने में अपना आनंद है। तो इस बार में रहने वाले सदा सुखी रहते हैं, उनका दुख मिट जाता है। दूसरों से सुख में तत्परता लगे रहते हैं तो उसमें सुख होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने की वृत्ति जिसके भीतर होती है उसमें दुख नहीं होता। जैसे माँ के बच्चा पालन करने में कष्ट होता है, परंतु उस माँ को कष्ट पालन नहीं देता, बच्चे को पालन करने में उसे सुख मान देता है। इसलिए से सर्वभूत तैयार प्राणी मात्र के सुख पहुंचाने में जिसके हृदय में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, सबको सुख पहुंचाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कर्तु भागवत, कोई दुख का भागी न हो, ऐसी भावना भीतर रहती है। तो ऐसी भावना में फिर दुख उतर रहे नहीं, दुख लुप्त हो जाता है। वो दुख लुप्त हो जाता है उस सुख को आनंद कहते हैं। ये सुख और दुख है तो जोड़ेगा है, सुख के बदले दुख, दुख के बदले सुख, ये है दुख रूप ही जुड़ा है। और वो सबको सुख पहुंचाने में और वो होता है आनंद की प्राप्ति। तो आनंद की प्राप्ति में आनंद ही आनंद रहता है, दुख रहता ही नहीं, नियम नहीं, नियम है। दुख सब छोड़ बढ़ जाता है, सब सुखी हो जाते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं, सब आनंद मंगल में जाते, सब आनंद रहता है। सदा ही सुखी, सदा दिवाली संत गए हाथों पैर आनंद। जिस वास्ते सर्वभूत ही दे रहता, दो जगह ये बात पांचवा अध्याय में बारहवा अध्याय में। फिर सुगुण की प्राप्ति हो तो भी कहते हैं ते प्राप्त होते मामेव सर्वभूत ही रहता, प्राणी मात्र हित में रहते होते हैं, सुगुण प्राप्त होते हैं। और दमनते ब्रह्म देवान सर्वभूत ही रहता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी सर्वभूत ही रहता, प्राणी मात्र के हित में नहीं रहती है, परमात्मा प्राप्त होते हैं। और निर्गुण की प्राप्ति भी सर्व के हित में, सगुण की प्राप्ति भी सबके हित में। जैसे बताया कि ऊख होता है ना, ऊख खूब पहले थे उसे मीठा मीठा नहीं होता है, तो मीठा ही भरा हुआ है। इसी तरह से उन संतों के भीतर में आनंद ही भरा रहता है, तो हरेक आनंद आनंद ही मिलता है आनंद। तो सगुण की प्राप्ति भी उसे होती है, निर्गुण की प्राप्ति भी होती है, सबको सुख पहुंचाने की प्रति होती है, स्वाभाविक। क्या बात है, इस बात है सबको आनंद मिले, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आराम मिले, सर्वे भ्रंत सुखिना। उनका स्वाभाविक ही सर्वभूत हिते रता, हित पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ सुनाई। संपूर्ण का हित चाहते हैं उसे दुख नहीं होता, सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणी का हित में रहती है, हित में ही रहती है, प्रीति है हित में ही, केवल हित में ही प्रीति है। इस वास्ते सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहता हो जाए तो वो तो हित ही थी बात है, उनके पास में हित का ही एक सब मंडली बन जाता, मंडली हित का ही सबका हित, तो सबको आनंद मिलता है। साथ ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोल दो।